การนั่งขัดสมาธินั้นมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านั่งแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ล้มไม้โพนับว่าเป็นการนั่งอย่างดีอย่างเอกไม่ใช่นั่งเพื่อง่วงเหงาเหานอนขี้เศร้าเหงานอนใช่ไม่ได้นั่งแล้วให้จิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเบิกบานจิตใจเบิกบานเหมือนดอกบัวตอนเช้าเช้าบานใหม่ๆอย่างนั้นแหละไม่ให้จิตใจเศร้าหมองด้วยอารมณ์กิเลสผู้นั่งสมาธิภาวนาง่วงเหงาเหานอนก็เรียกว่าปล่อยให้นิวรณ์ทั้งห้าทับถมจนตัวเองไม่มีอิสระธรรมกามฉันท์ความรักใคร่พอใจยังมีอยู่ในใจแม้มันจะมีอย่างไรชั่วระยะหนึ่งที่เรานั่งภาวนาไล่ให้มันออกไปจากโลกนี้อย่าให้มาอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราของเราเองพยาบาทความอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผูกกรรมผูกเวรไว้อันนี้ก็ให้ชำระไล่ให้มันออกนอกโลกไปไม่ให้มาอยู่ในกายวาจาจิตนี้ทีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนตัวนี้เป็นมันตัวร้ายกาจถ้ามันครอบงำภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาชื่อว่ามืด8ด้านมืด4ด้านมืด10ทิศมองไม่เห็นอะไรอันนั้นอย่าให้มันมาทับถมได้นั่งตั้งตัวให้เที่ยงตรงยืดเอวขึ้นไปให้มันหายง่วงหายเหงาอย่าไปก้มนักเหมือนหอยนาหน้าต่ำอย่าไปเอียงข้างซ้ายอย่าไปเอียงข้างขวาอย่าไปเงยหน้าไปทางหลังเหมือนนกกระแตติวิตนอนหงายใช่ไม่ได้ตั้งตัวให้ตรงที่ท่านให้ตั้งตัวตรงต้องการจิตตรงไปตรงมาโสสมาธิภาวนาไม่ให้วกวนเวียนตามอารมณ์กิเลสเรียกว่านิวรณ์เหล่านี้แหละต้องชำระก่อนทั้งห้าอย่างไม่ให้มีอยู่ในใจกามฉันท์พยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะอุกกุจจะอันนี้คือว่าความฟุ้งซ่านลำคาญสิ่งใดยังไม่มาถึงมันก็เอามาคิดมานึกไว้เรียกว่าฟุ้งซ่านลำคาญหรือสิ่งใดมันล่วงเลยมาแล้วผ่านมาแล้วก็เอามาคิดมานึกอีกนี่แหละคือว่าความฟุ้งซ่านลำคาญในจิตต้องเลิกให้หมดละให้ได้ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่ภาวนานั่นเองเวจิกิจฉาตัวนี้ก็ตัวสำคัญอะไรนิดอะไรหน่อยก็สงสัยแล้วจะระงับมันได้อย่างไรรวมจิตลงไปให้เป็นดวงหนึ่งให้จิตมันนิ่งสงบได้เหมือนพระพุทธรูปท่านนั่งสงบเข้าก็ไม่กินดินก็ไม่เดินนั่งภาวนาลูกเดียวยืนภาวนาลูกเดียว นั่นท่านเน่งท่านไม่สงสัยไม่สงสัยในทานไม่สงสัยในศีลไม่สงสัยในสมาธิไม่สงสัยในปัญญาไม่สงสัยในญาณอันวิเศษที่จะตัดละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปไปมัวสงสัยอยู่ไม่ภาวนาทำจิตให้นิ่งเป็นดวงเดียวก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นแหละอันนั้นนิวรณ์ทั้งห้าให้จดจำเอาไว้เป็นหัวข้อธรรมได้แก่กามฉันท์พยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาสิ่งเหล่านี้เป็นนิวรณ์คำว่านิวรณ์นั่นเป็นเครื่องกั้นถ้าใครมีนิวรณ์อันห้าอย่างนี้อยู่ในใจภาวนารวมใจไม่ลงไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นดวงเดียวเอกังจิตตังพระพุทธเจ้าสอนว่าตรัสว่าให้เป็นจิตดวงเดียวก็เป็นดวงเดียวไม่ได้สมาธิตั้งจิตให้มั่นสมาธิไม่มั่นก็เพราะนิวรณ์ทั้งห้านั่นแหละมันรบกวนอยู่สติปัญญาผู้ภาวนาก็ไม่เท่าทันเวลามันหลอกลวงนิวรณ์ทั้งหลายมารทั้งหลายกิเลสทั้งหลายนั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเสียก่อนไม่ทันเพราะว่ามันมีเล่ห์เหลี่ยมมารยาสาไถมากมายจนอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านกล่าวว่ากิเลสมันมีตั้ง 1,500ตัณหามีตั้ง108อย่างเวลาคนโบราณท่านทำลูกมักนับจึงทำเป็น108ลูก108ลูกสำหรับนับเวลาเจริญอย่างว่าจะเจริญพุทธคุณอิติปิโสให้ได้108ก็ต้องได้จบหนึ่งจบหนึ่งก็เลื่อนไปจบหนึ่งก็เลื่อนไปจะให้เดินจมกลให้ได้กี่หลบมันเกิดได้กี่หลบที่เราก็เลื่อนไปอะไรเรียกว่าลูกมักคำลูกมักนับกิเลส 1,500 ตัณหา108มากมาย108อย่างมันก็ไปจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นแหละมันมีอยู่ในใจมนุษย์คนเรามันดองอยู่ในสันดาปเวลาภาวนาเมื่อถึงที่นั่งภาวนาแล้วไม่ว่าเราจะนั่งคนเดียวไม่ได้ยินฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็ตามก็ใจเรานั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์สติความระลึกได้เวลาเราก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาเข้าให้มันแน่วแน่มั่นคงลงไปสมาธิคือคนใจมั่นคงไม่ว่าจะทำสิ่งใดตั้งใจทำไม่ว่าจะพูดสิ่งใดตั้งใจพูดไม่ว่าจะคิดสิ่งใดตั้งใจคิดภาวนาพุทโธในใจให้ได้จิตใจจึงจะเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้แล้วคนทั้งหลายคนทั่วไปก็มักจะถามบ่อยๆว่า จะใช้อุบายอะไรวิธีไหนที่จะมาทำให้จิตใจข้าพเจ้านี้สงบระงับได้ง่ายที่สุดจะเอาง่ายที่สุดยากไม่เอาจะเอาสบายที่สุดนั่นแหละยากไม่เอาก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่เข้าใจว่านึกพุทโธอยู่ภาวนาอยู่มันก็ลักไปว่าอย่างนั้นก็นั่นแหละคือว่าเราทำยังไม่พอเจริญยังไม่มากพระพุทธองค์ท่านจึงใช้อุบายว่าภาวิตาบหุลีกตาท่านว่านึกให้มากเจริญให้มากเจริญบ่อยๆภาวิตาบหุลีกตาคือว่าให้ทำให้มากมากนะนึกให้มากมากไม่ใช่นึกไปโน้นไปนี่นึกภาวนาพุทโธในใจนึกภาวนาเตือนใจของเราว่าเราจะต้องตายภายในร้อยปีนี้ตัวเราไม่ถึงร้อยปีเตือนจิตอันนี้ให้มันรู้สึกขึ้นมาเดี๋ยววันนึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆภาวิตาบาโหลีกตาเมื่อนึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆจนกระทั่งมันรู้เท่าทันรู้เท่าทันกิเลสในใจมันก็ไม่ไปไหนหรอกภาษาง่ายๆโลกโลกเขาว่าเวลาคนไล่สุนัขไล่ไปมันไม่จนซะก่อนมันไม่ยอมคนไล่มันไม่ทันทีนี้มันไล่ไปไม่ท้อถอยไปติดลั่วติดที่ไปไม่ได้มันก็หันหน้ามายอมละมันนี่หมอบกระต่ายว่าข้าพเจ้าหนีท่านไม่พ้นแล้วจะเคี่ยนจะตีก็ขอให้ตีเบาๆหน่อยร้องแง่งๆละอันนี้เรียกว่ามันจนกรอกเขาเรียกว่าหมาจนกรอกกิเลสในใจของเราทุกคนนั่นแหละต้องไล่มันจนกรอกจนกรอกไปไม่ได้ไม่ใช่คำพูดไล่เอาจิตใจภาวนาเพียรเพ่งไล่ให้มันทันนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนานอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาก็ภาวนาอะไรภาวนาได้ทั้งนั้นเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานะก็เอามาเตือนจิตถ้าเอาคำเดียวเท่านั้นล่ะก็ไปทางอื่นมันก็ไม่ทันมันอยู่นั่นนึกอะไรมันก็เอาให้มันเต็มที่เรียกว่านึกเจริญบ่อยๆภาวิตาบาหุลีกตานึกให้มากเจริญให้มากพิจารณาให้มากเอาจนมันทั่วถึงทั่วถึงแหลกกลางจนไม่มีกลับมาหลงอีกในกิเลสทุกอย่างพิจารณาดูแยกแยะดูให้ดีที่จิตมันหลงยึดหลงถืออยู่นะเพราะความไม่รู้ความไม่พิจารณาความเป็นผู้ขาดสติเมื่อขาดสติไม่มีสติความระลึกได้เมื่อไหร่สมาธิมันก็ขาดไปปัญญาก็ขาดอะไรมันขาดหมดนั่นแหละพุทโธพระพุทธเจ้าจึงเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญยิ่งที่ผู้ปฏิบัติพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายท่านนึกท่านเจริญท่านกราบไหว้บูชาเรียกว่าไหว้ในใจกราบในใจสักการะในใจเทิดทูนไว้ในหัวใจในบนศีรษะเรียกว่าเสียงเกล้า พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้บนศีรษะคือบนหัวใจไม่ใช่หัวนอกหัวนอกนี้มันใช้ไม่ได้เท่าไหร่นึกเจริญอยู่ติดต่อทุกลมหายใจท่านว่าดูลมหายใจที่เข้าที่ออกเขาไม่ได้หยุดคนเราถ้าเกิดมาแล้วเกิดมีลมหายใจหยุดเวลาใดตายเวลานั้นคนที่นอนอยู่แล้วก็ตายไปเลยคือว่ามันหมดลมหายใจในเวลานอนนั่งอยู่ดีๆถ้าหมดลมหายใจสูดเข้าไปไม่ได้หายใจออกแล้วก็ได้แต่ออกสูดเข้าไปไม่ได้ตายทีนี้ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตายเหมือนกันมรณะกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่ามันจะหยุดไม่ได้หยุดมันรอท่าอยู่รอจังหวะมันจะเอาให้เราตายในทุกเวลาถ้าสูดลมหายใจเข้าไปไม่สะดวกเอาละมันจะเอาละนะให้รีบเร่งเข้าจะไปร้องใครให้ช่วยไม่ได้ไม่มีใครจะช่วยได้ช่วยก็คือช่วยในเมื่อเวลาอยู่ดีสบายเราฟังธรรมก็ช่วยในเวลาฟังธรรมจดจำธรรมะคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เตือนไว้จำไว้เราก็จำไว้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเมื่อจำได้แล้วต้องนำไปปฏิบัติภาคปฏิบัติการกระทำภาคปฏิบัติการกระทำต้องทำให้มากเจริญให้มากพิจารณาให้มากจนกระทั่งมันเกิดปัญญาวิชาความรู้ขึ้นมาไม่หลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุกามจนได้สติได้สมาธิมีปัญญาเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในตัวในกายวาจาจิตของตัวเราได้นั่นจึงได้ชื่อว่าเข้าใจเข้าในอุบายธรรมเข้าอยู่ในหัวใจก็ว่าได้ไม่อยู่นอกหัวใจเข้าอยู่ในกับนอกมันต่างกันนอกก็ออกไปไกลไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่านอกทั้งนั้นแหละในก็ปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดดอกมีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดดอกภายในหนังหุ้มเข้าไปเรียกว่าภายในดูกายภายในดูใจภายในภาวนาภายในภายนอกจะเป็นอะไรอะไรมันเป็นเรื่องของภายนอกบางอย่างมันแก้ไม่ได้มาจากผลของกรรมคนเราทำไว้อย่างใดก็ได้รับผลอย่างนั้นใครจะไปแก้ได้แก้ไม่ได้แก้ใจนั่นแหละไม่ให้ไปทุกข์ไปร้อนกับความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีอะไรต่อมิอะไรคนไม่ดีคนไม่หวังดีให้แก่เราอย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับมันเฉยเสียดีกว่าส่วนว่าพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาสอนไว้อย่างไรเราต้องเอามานึกมาเจริญไว้ให้เพียงพอจนสู้ได้ชนะได้ในใจของตัวเองชยันโตนะพระพุทธเจ้าชนะพระองค์ชนะจริง พระองค์ไม่ยอมแพ้พระองค์ท่านกว่าจะชนะได้ก็เรียกว่าเอาชีวิตแลกเอาตายสู้เอาถ้าสู้กิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจนี่ไม่ได้เราก็จะไม่ลุกจากที่นี้พระองค์นั่งภาวนาอยู่นี่ฮะมันตายแห้งเหมือนกับกบย่างเหมือนปลาย่างเขาเรียกว่าเอาตายสู้แต่ยังไม่ตายเราก็จะภาวนานั่งภาวนาอยู่นี้จะไม่เสียดายชีวิตไม่ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงแกละเท่านั้นแกหมายถึงธาตุดินน้ำไฟลมข้าเลี้ยงมาตั้งแต่อเนกชาติยังจะให้ข้ามาเลี้ยงต่อไปอีกไม่เอาแล้วเลิกกันเสียทีแล้วว่าปล่อยวางได้ใจก็สงบเย็นสบายอันนี้มันเรื่องคำพูดมันแล้วง่ายแต่ว่าการทำมันอีกเรื่องหนึ่งต้องทำอยู่เจริญอยู่พิจารณาอยู่ทำเพียรพยายามอยู่ทุกอย่างทุกวิถีทางว่านึกอย่างไรเจริญอย่างไรรู้เห็นอย่างไรจิตใจมันจึงสงบระงับได้ต้องนึกต้องเจริญภาวนาอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนตราบใดยังมีชีวิตลมหายใจอยู่พระองค์สอนว่าอย่าได้ประมาทผู้ใดประมาทก็เหมือนคนตายแล้วนั้นคนตายแล้วเป็นอย่างไรทำอะไรไม่ได้มีมือก็เคลื่อนไหวไม่ได้มีตาก็ดูไม่เห็นมีหูก็ฟังธรรมไม่ได้คนตายตายแล้วเป็นตายแล้วมันก็เน่าพองขึ้นตายทีแรกก็เรียกว่าแข็งซะก่อนไปจับดูเถิดคนตายมันจะแข็งกึ่งหมดแข็งมันไม่ใช่แข็งนานแข็งไปพักหนึ่งทีนี้ก็ขึ้นอืดขึ้นบวมหรอกมันไม่ใช่แข็งอยู่เน่าข้างในเป็นสีดำสีเน่าขึ้นมาพองขึ้นมันไม่ใช่แข็งกระด้างอย่างเดียวพองเป็นตึงเข้าจนกระทั่งหนังที่หุ้มห่ออยู่นี่ก็ทานไม่ไหวน้ำเลือดน้ำเหลืองมันพองขึ้นแตกแล้วมันน้ำเหลืองไหลน้ำเลือดไหลเละออกมาถ้าผู้ภาวนาง่วงเหงาหานอนไปได้ดมน้ำเลือดผีตายแล้วก็น้ำหนองผีตายแล้วหายง่วงเอ๊ะมันเน่าเหม็นด้วยเนี่ยมันไม่ใช่หอมด้วยที่ว่านี่แหละอสุพังมลานังสติอสุภะความตายมาถึงเข้ามันเปื่อยเน่าพุพังถ้าไม่มีใครช่วยมีตัวคนเดียวตายที่ไหนมันก็เน่าอยู่นั้นเน่าหมดขีดแล้วก็เปื่อยลงไปในแผ่นดินเปื่อยไปแห้งไปถ้าไม่มีอีกาหมาจิ้งจอกกินก็กระดูกก็จะหลุดออกจากเนื้อหนังมังสังหมดใครไปเห็นก็ว่าผีหลอกผีที่ไหนผีเน่านั่นก็มันหลอกผีจริงๆมันไปที่ไหนแล้วโอ้โหหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดใครทำบาปหยาบช้าทารุณก็ไปตกนรกใครทำบุญกุศลไม่ประมาท ไปสู่เทวโลกพรหมโลกใครละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดไม่มีกิเลสอยู่ในกายในตัวนั้นจิตนั้นก็จะไปสู่นิพพานที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขถ้าละกิเลสยังไม่หมดก็มาเกิดอีกเกิดมาอีกก็แก่ไปอีกแก่ไปอีกก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปอีกเจ็บไข้ได้ป่วยหนักเข้าก็ตายไปอีกวนอยู่อย่างเก่านั่นแหละฉะนั้นมรณังเมภาวิสติเตือนจิตของตัวเองให้ได้ทุกคนย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดความตายนั้นมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านเปรียบให้เห็นว่าความตายเหมือนกับเราจุดธูปจุดเทียนจุดที่แรกเทียนก็เล่มยาวนานไปมันก็สั้นลงสั้นลงหมดเทียนก็ไฟดับธูปก็เหมือนกันจุดที่แรกมันยาวไม่ลงไปผลที่สุดทูปก็ดับไฟก็ดับก็เหมือนคนเราเกิดมาทีแรกเล็กจะก่อนต่อมาก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปเมื่อใหญ่หมดขีดแล้วทีนี้ก็อยู่แล้วทีนี้ก็ลดลงมาเหี่ยวแห้งชำรุดทรุดโทรมผลที่สุดเด็กก็ตายได้นมก็ตายได้คนแก่คนชรายิ่งตายเร็วตายดีแต่มัวเล่นอยู่บ่ได้พุทโธในใจเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงอย่าปล่อยให้หลงไหลทุกลมเข้าไปทุกลมออกมาสติรับรู้รับเห็นอยู่ไม่ให้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายยังดวงจิตดวงใจให้ผ่องใสสะอาดหนักแน่นในธรรมะปฏิบัติเนี่ยว่าตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตหลงไหลแกว่งไปมาในที่ใดๆรวมเข้าไปสงบเข้าไปในปัจจุบันคือในเดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่ตลอดเวลาอดีตมันล่วงเลยไปแล้วจะไปแก้ไขก็ไม่ได้อนาคตการมันยังไม่มาถึงจะไปก็ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันอดีตก็มันล่วงไปจากปัจจุบันอนาคตข้างหน้ามันก็ไปมาถึงปัจจุบันนี่แหละเหมือนกันหมดทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนที่เกิดมาแล้วย่อมเป็นอย่างนี้เวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจฉะนั้นบัดนี้เป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงใจได้ฟังธรรมเทศนาอุบายธรรมเตือนใจแล้วเราก็ให้พากันประกอบกระทำเรื่อยไปจนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตใจของตัวเองก็จะยุติลงไปได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง